zyskujesz niezależność i troszczysz się o środowisko. Sprawdź również nasze pompy ciepła oraz magazyny energii. Wejdź na gkpge.pl, zamów już dziś i oszczędzaj na wydatkach za energię elektryczną. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 30 kwietnia, minęła 19. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Madrycie. O kolejne 72 godziny przedłużono rozejm humanitarny w Sudanie. Za chwilę też w serwisie majówka z łukiem i koniem na polach Grunwaldu. Iga Świątek w czwartej rundzie tenisowego turnieju na ziemnych kortach w Madrycie. Nasza najlepsza tenisistka pokonała Amerykankę Bernardę Pérez w dwóch setach 6-3, 6-2. Liderka światowego rankingu do zwycięstwa potrzebowała godziny 15 minut. Zaraz po serwisie o 19:10 swój mecz o czwartą rundę madryckiego turnieju rozpocznie Hubert Hurkacz. Rywalem rozstawionego z numerem 12 Polaka jest występujący z 17 Chorwat Borna Ćorić. Minister klimatu Anna Moskwa powiedziała, że celem Prawa i Sprawiedliwości jest niwelowanie różnic pomiędzy życiem w dużych miastach i mniejszych miejscowościach. Podczas spotkania z mieszkańcami Tarnowa wyraziła nadzieję, że za kilka lat będzie można powiedzieć, że w dużym mieście żyje się tak samo jak w średnim czy mniejszym. Tak, żeby tak samo można było skorzystać z infrastruktury sportowej w Tarnowie. Tu widzimy kilka dobrych inwestycji, które przygotowują Tarnów do igrzysk, ale one zostaną z państwem na zawsze. Żeby tak samo można było wypocząć w małych miejscowościach, w parkach, żeby było dużo zieleni jak w dużych miastach, żeby można było znaleźć pracę w tych miejscach, skorzystać ze służby zdrowia, żeby było jak najmniej różnic. Szefowa resortu klimatu odwiedziła Tarnów w województwie małopolskim w ramach akcji PiS Polska jest jedna inwestycje lokalne. Włodymyr Zełenski rozmawiał przez telefon z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Ukraiński prezydent przekazał informację o sytuacji na froncie i planach na najbliższe tygodnie. Podziękował także za dotychczasową francuską pomoc. Wciąż potrzeba nam wsparcia sojuszników, podkreśla prezydent Zełenski. To bardzo ważne, by Rosja ciągle otrzymywała mocne sygnały, że świat nie wybaczy żadnego przejawu rosyjskiego terroru i żeby jak najwięcej państw absolutnie utrzymywało reżim sankcji. Dziękuję każdemu na świecie, kto wspiera izolację terrorysty i odmawia dostarczania terroryście uzbrojenia. Każdemu, kto pracuje na rzecz obniżenia produktu krajowego brutto Rosji. Kto pracuje dla blokowania WPK Rosji. Dużo miejsca, jak głosi komunikat, prezydenci Ukrainy i Francji poświęcili rozmowie o przygotowaniach do szczytu NATO w Wilnie, który odbędzie się w lipcu. Ukraina oczekuje, że w jego trakcie ogłoszone zostaną silne gwarancje bezpieczeństwa. Kijów chce także, by rozpoczęto procedurę zaproszenia do sojuszu. To druga rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z Emmanuelem Macronem w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Wcześniej rozmawiali o niedawnej wizycie francuskiego przywódcy w Chinach. O kolejne 72 godziny przedłużono rozejm humanitarny w Sudanie. Postanowienie wejdzie w życie o północy, przekazały w oświadczeniu paramilitarne siły szybkiego wsparcia. W odpowiedzi na międzynarodowe, regionalne i lokalne apele ogłaszamy przedłużenie rozejmu w celu utworzenia korytarzy humanitarnych oraz umożliwienia cywilom i rezydentom przemieszczania się w bezpieczne miejsca, głosi oświadczenie. Starcia w Sudanie pomiędzy rządową armią a paramilitarnymi siłami szybkiego wsparcia rozpoczęły się 15 kwietnia. Do tej pory w walkach zginęło prawie 600 osób, a ponad 4000 zostało rannych. Ponad 40 łuczników konnych z 8 państw przyjechało na pola Grunwaldu na majówkę z łukiem i koniem. Impreza nawiązuje do historii wielkiej bitwy z 1410 roku. W jej trakcie rozgrywane są także zawody strzeleckie. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. goście z Indonezji. Pogoda piękna, majówka piękna i tak naprawdę jest to początek sezonu turystycznego nie tylko u nas, ale i w ogóle w całym regionie. Historyczne jak najbardziej, dlatego że tutaj łucznictwo konne reprezentuje nam lekką jazdę litewską, lekką jazdę tatarską. Nasze badania archeologiczne poświadczają nie tylko duże ilości bełtów od kurz, ale także właśnie groty od łuków. A więc mamy to lekką jazdę na polach Grunwaldu. Co się zmienia w łucznictwie konnym? Od strony sportowej to jest olbrzymi progres. Widzimy bardzo dużo juniorów. Rośnie nam nowe pokolenie i to mocne pokolenie łuczników. Zmieniło się na przykład wyposażenie łucznicze, trochę technika, ale też i zmieniło się podejście od strony taktycznej. Kiedyś strzelało się tak, jak koń pozwalał. Teraz widzimy, że zawodnicy przyjeżdżają na dobrze przygotowanych koniach. Zawody łucznictwa konnego na polach Grunwaldu odbyły się po raz 12. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. Informacje z drugi, Mariusz Dąbrowski. Mimo niedzielnego wieczoru, a więc pory powrotów, ruch niewielki, choć korki zdarzają się na trasach przy miejscowościach wypoczynkowych. Droga wojewódzka 216, Władysławowo-Chałupy, korek. Droga krajowa nr 92 między Kłodawą a Kołem na 319 kilometrze zderzyły się auto osobowe i motocykl. Ranny motocyklista mimo udzielonej pomocy niestety zmarł. Droga nr 92 jest zablokowana. Trasa 91 między Świeciem a Chełmem. Ruch spowolniony, są też i korki. Droga krajowa nr 22 między Malborkiem a Elblągiem. Utrudnienia między Zarzeczem a Fiszewem. Krajowa 16, odcinek w Mikołajkach. Spore spowolnienia w ruchu. I dwa miejsca na krajowej 8, odcinek Łagiewniki-Wrocław w pobliżu Radzikowa na 86 kilometrze. Ruch możliwy jest tylko jednym pasem i S8, odcinek węzeł Oleśnica Północ, 55 kilometr, ciężarówka w rowie. Spore utrudnienia na jezdni w kierunku Warszawy. Ostrożności. Radio Nawigator Trójki. W nocy lokalnie na zachodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Minus 2 stopnie na północnym ze wschodzie, 2 stopnie na południu i zachodzie, do 5 nad samym morzem. W całym kraju przygruntowe przymrozki do minus 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przed festiwalem Dwa Teatry wracamy do związanych z nim trójkowych premier. Oto druga część znakomitego słuchowiska zrealizowanego w miejscu akcji. Tomasz Mann. Adam Mickiewicz w Pałacu w Śmiałowie. W roli głównej bohaterki Marii Chełkowskiej wystąpiła Maria Bakulnis. O, tu zasadził Mickiewicz dąb. Tu wymyślił pana Tadeusza. Scena teatralna Trójki i Instytut Książki polecają dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ach, wiosna. Jestem gotowa na zmiany. To może wymienimy materac w sypialni? Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego materace Noir z fabryki dobrych materacy FDM już od 399 zł. Allegro. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Jestem Marek. Prowadzę warsztat samochodowy. Diagnozuję, naprawiam, konserwuję, ale jako przedsiębiorca niedawno wziąłem też na warsztat rozwój swojej firmy. Otworzyłem konto Mój Biznes w Banku Millennium i dostałem wysoką premię. Dla przedsiębiorcy to istotne wsparcie. Ty też otwórz konto Mój Biznes i zyskaj nawet do 2,5 tysiąca złotych premii w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie promocji. Wybierz konto firmowe z premią, która trwa do końca czerwca. Opłaty, inne szczegóły i regulamin dostępne są w placówkach i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania trójkowego koncertu Lecha Janerki. Ten znakomity artysta wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2002 roku. Słuchajcie, witam wszystkich. Dobry wieczór. Państwa przed dobrynkami i tutaj widzę, że kibiców jak rzadko. Zaczniemy utworami starszymi. Thank you. każdą noc mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Koni na dniu krapytny wiecz, wszystkim życzymy źle, nam do oczu patrzy. Bo nadbiega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, bo poszliśmy łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów, nigdy nie mów tych bzdur, że to dla mnie. Bo tylko nie to, bo tylko nie to, bo tylko nie to. Mów pancerny. Thank you. żadnych fantazji i patrzeń w lustro i żadnych rajdów przez sen. Żadnych ekscesów, żadnych pysków, żadnych wydatków na trend. Bez telewizji i innych cudów przykujcie siebie i broń. Ogniowe strzelby, noże i pały, złym monopolom na zgon. Patrzeń w lustro i żadnych rajdów przez sen. Żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend. Bez telewizji i innych cudów szykujcie siebie i broń. Ogniowe strzelby, noże i pały, złym monopolom na zgon.

czekam set na sprawę. Dotykam twoich ust, a wiedząc co się zdarzy, unikam szarych smug. Nie wymachuj. Co łamie mnie na pół, dotykam sedna sprawy, unoszę się jak duch, więc żegnaj. Zostałem prorokiem. Coś odpada, coś odpada, coś odpada. Coś odpada, coś odpada i upada. Coś odpada, coś odpada i upada. Coś odpada, coś odpada, coś odpada. Dziękuję bardzo, Wirnik. nawet wiem, skąd biorą się te wszystkie szmery w dalekim tle. Abstrakcje śmiałe i etery, a ty coś wiesz i jesteś taka niezmęczona kliczem. Dziękuję bardzo. Następny numer z nowej płyty. Piosenka nazywa się Leon i napisałem ją w takim dziwnym momencie. Człowiek, który nas rozwozi po Polsce na koncerty, ma na imię Leon, i kiedyś powiedział mi, że poszedł spać, doznał objawienia i rano obudził się innym człowiekiem. Bardzo dziwne. Nie jest dobrze. I pouczało trochę, w czym jest rzecz. Leon od nowa nowy nie wierzę, nie chcąc być raczej innym inaczej. Jest

pojedziemy, gdzie nie było nigdy nic. I tam zrobimy wielkie koło. Wtedy ci powiem, czy to ziemię stworzył Bóg i czy od tego ręce bolą. Thank you. każdego dnia rozglądam cię. Którzy to są ci wszyscy święci? Czy aby nie są zbyt daleko stąd? Każdego dnia tracą. Późno i zimno, a mnie coraz mniej. I pytać już się nie chcę. I wiedzieć jakby też. Tu gdzieś kwarzę pod aniołem, leniwie tracąc swój cenny czas. Zamawiam wszystkich świętych i piję aż do dna. Każdego dnia to się uraja. To się uraja. Każdego dnia. Nowa broń.